kolekcjonerskich w Polsce. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 sierpnia, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Pociągi na Pomorzu Zachodnim stanęły na kilka godzin. Ktoś nadał fałszywy sygnał start-stop na kolei. Dziś rozpocznie się dezynfekcja wodociągów w Rzeszowie. Ma to związek z rosnącą liczbą zakażonych legionellą. Szef MON podpisał umowy offsetowe z amerykańskimi firmami na elementy do programu Wisła. W nocy w województwie zachodniopomorskim nieznany sprawca nadał radiotelefonem fałszywy sygnał start-stop na kolei. Przez kilka godzin ruch składów osobowych i towarowych był wstrzymany. O incydencie zostały powiadomione odpowiednie służby, m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja oraz Straż Ochrony Kolei. Sygnał skutkujący natychmiastowym zatrzymaniem wszystkich pociągów nadano po 21 między Szczecinem Głównym a Daleszewem. Efektem zdarzenia były utrudnienia w kursowaniu pociągów. Do wczoraj do 23.30 ponad 20 składów miało opóźnienia. Do drugiej nad ranem wstrzymany był ruch towarowy. Funkcjonariusze ABW sprawdzają przyczyny zakażeń legionellą w Rzeszowie, przekazał zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że ABW chce wykluczyć ewentualną celową działalność. Aktualny poziom zagrożeń i wyzwań dla Polski wymusza na służbach dodatkową czujność. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie bagatelizuje żadnych sygnałów o potencjalnych działaniach destabilizujących i trzyma rękę na pulsie. W tej sprawie chciałem uspokoić nastroje społeczne. Mamy do czynienia z czynnościami rutynowymi. Dziś rozpocznie się dezynfekcja wodociągów w Rzeszowie. Do sieci zostanie wpuszczona zwielokrotniona dawka chloru. Na Podkarpaciu potwierdzono 113 przypadków zakażenia legionellą. 7 osób zmarło. Szef MON podpisał umowy offsetowe z amerykańskimi firmami Raytheon i Lockheed Martin na elementy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w drugiej fazie programu Wisła. Łączna wartość umów wynosi około miliarda złotych. Mariusz Błaszczak mówił, że współpraca z amerykańskimi koncernami wzmacnia nasz przemysł obronny, co przekłada się na bezpieczeństwo kraju. Szef MON Mariusz Błaszczak mówił po podpisaniu umów offsetowych, że współpraca z amerykańskimi koncernami wzmacnia nasz przemysł obronny, co przekłada się na bezpieczeństwo kraju. Wykorzystujemy możliwości do inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy zawsze wtedy, kiedy one są. Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Czyli po raz kolejny będziemy w ramach łańcucha dostaw wykonawcą komponentów, dzięki którym my już dziś mogliśmy zaistnieć na tym ważnym międzynarodowym rynku. Dyrektor firmy Raytheon John DeGreen. Tu będziemy współpracować nad radarem LTAMDS, który jest najbardziej zaawansowanym radarem tego typu na świecie i nasza współpraca będzie miała miejsce tu w Polsce, gdzie część elementów będzie produkowana. Minister Błaszczak zapowiedział w najbliższych dniach podpisanie umów na systemy Patriot. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Trwa ustalenie tożsamości 10 ofiar katastrofy samolotu, na pokładzie którego mieli znajdować się dowódcy najemniczej grupy Wagnera, w tym Jewgenij Prigożyn. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej bada DNA ofiar i zawartość czarnych skrzynek. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Nadal nie wiadomo, co stanie się z Wagnerowcami. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że formalnie nie istnieje taka struktura. Ukraińsko-izraelski ekspert wojskowy Dawid Szarp tłumaczy, że wersja wskazująca na zestrzelenie samolotu rakietą jest mało prawdopodobna. Zestrzelić samolot ciężką rakietą w biały dzień stwarza to ryzyko, że moment trafienia zostanie przez kogoś zarejestrowany na wideo i że ktoś nagra ślady rakiety. Wreszcie korpus samolotu i ciała ofiar będą naszpikowane odłamkami rakiety. Zdaniem analityków Instytutu Badań nad Wojną grupa Wagnera przestanie istnieć jako samodzielny podmiot, jednak w ich ocenie Kreml nie pozbędzie się wszystkich najemników i może podjąć decyzję o stworzeniu nowej organizacji z lojalnym wobec reżimu kierownictwem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Radomiu rozpoczynają się dziś międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow. Polskie Radio będzie jedynym medium prowadzącym transmisję z całej imprezy na swoim portalu, a także w mediach społecznościowych, mówi wiceszef portalu Polskiego Radia Krzysztof Kosowski. To jest duże wyzwanie o tyle, że sam pas w Radomiu ma ponad 2 km długości. Nasze kamery są rozstawione na kilkuset metrach odległości między sobą. Zasilamy też telebimy na imprezie naszym sygnałem, więc no jest na nas duża odpowiedzialność. Mamy kamery takie, można powiedzieć, stadionowe z długą optyką, bo samoloty, które robią akrobacje wysoko w powietrzu, są od nas no, ładnych kilkadziesiąt metrów, więc chcemy je pokazać w takiej odległości dość bliskiej. Przez cały weekend na antenach programu pierwszego i programu trzeciego Polskiego Radia będzie można usłyszeć relacje reporterskie i audycje plenerowe z imprezy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz czas na serwis sportowy. Robert Grzędowski, dzień dobry. Dzień dobry. Niespodzianki w piątkowych meczach piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. W dwóch pierwszych spotkaniach szóstej kolejki wygrywały zespoły notowane w tabeli niżej lub dużo niżej. Stal Mielec zwyciężyła u siebie z Radomiakiem 2-0, Śląsk Wrocław ograł na wyjeździe Widzew Łódź także 2-0. To oznacza przetasowania w tabeli, a dziś szansa na kolejne. Dziś Warta Poznań zagra z Krakowią, Puszcza Niepołomice z ŁKS-em, a Piast Gliwice z Ruchem Chorzów. Trzy medale kajakarskich mistrzostw świata wywalczyli wczoraj w niemieckim Duisburgu reprezentanci Polski. To były złoto, srebro i brąz. Na najwyższym stopniu podium w wyścigu kajakowych dwójek na 200 metrów stanęły Helena Wiśniewska i Martyna Klat. Łezka się w oku zakręciła. Nie spodziewałam się, że znowu mi się to przytrafi, że będę płakać, ale no bardzo wzruszający moment i cieszymy się. Jesteśmy pełne optymizmu też na nasze kolejne starty. Mówiła Martyna Klat, a kolejny start już dziś. Mowa o półfinale K2 na 500 metrów. W tej konkurencji Polki walczyć będą o kwalifikację olimpijską. Wczorajsze pozostałe dwa medale to zasługa czwórki kajakarek i Kanadyjkarza. Srebro w K2 na 500 metrów wywalczyły Karolina Naja, Anna Puławska, Dominika Putto i Adrianna Konkol. Po brąz sięgnął w C1, czyli w Kanadyjce w wyścigu na 200 metrów Oleksii Koliadycz. Mistrzostwa potrwają do niedzieli. Podobnie jak lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Budapeszcie, biało-czerwoni nie startowali tam wczoraj w finałach, ale przez eliminację sztafety 4x100 metrów przebrnęły Polki w składzie Pia Skrzyszowska, Krystyna Cimanowska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. W swoim biegu były piąte, ale załapały się do finału dzięki dobremu czasowi 42 sekundy i 65 setnych. Słuchamy Ewy Swobody. Dałyśmy z siebie prawie wszystko. Będziemy w finale, to myślę, że będzie nowe rozdanie. Wszyscy będziemy się starać, pobiec po prostu to, na co nas stać. Finał sztafety sprinterek dziś wieczorem. Zwłaszcza na południu oraz na wschodzie burzowo, miejscami będą to burze z gradem. A jeśli chodzi o skrawki pogodnego nieba, to więcej rozpogodzeń na Pomorzu Zachodnim. Temperatura od 23-25 stopni na Nizinie Szczecińskiej do 27 w centrum i 31 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 7. Bed and breakfast. To nasz poranny, sobotni program. Dzisiaj, proszę Państwa, Dzień Bliźniaków. W zasadzie to cały weekend. Takie święto zawsze na koniec wakacji odbywa się w Wielkopolsce, a konkretniej w Czarnkowie. Z Janem Pertkiem, dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie, się połączymy w tej godzinie. Oprócz tego zajrzymy do Radomia, bo dzisiaj także rozpoczyna się airshow, ale i kino będzie i tytuły warte polecenia. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Back you. zapa. Życzymy sobie i Pan, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wbród mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm propos tytułów, Ukryta sieć to kolejny w ostatnich miesiącach polski film kryminalny, który debiutuje właśnie w naszych kinach. Fajny film. Historia niektórym słuchaczom może być już znana, bo podstawą scenariusza stała się popularna powieść Jakuba Szamałka pod tym samym tytułem. Reżyser filmu zapewnia jednak, że i także nowi ludzie, którzy nie znają zupełnie tej książki, będą zaskoczeni. A z Piotrem Adamskim rozmawia Ryszard Jaźwiński. W jaką rzeczywistość chciałbyś nas zabrać za sprawą filmu Ukryta sieć? Rzeczywistość aktualną i chyba dojmującą, bowiem w ukrytej sieci pewien rodzaj grozy ekranowej wynika z technologii. I to jest chyba fajne, bo technologia jest ostatnio w naszym życiu bardzo dominująca i wydaje mi się, że trzeba o tym troszkę opowiadać. Nie jest to oczywiście clue całego filmu. Clue filmu jest człowiek tak naprawdę, a nie technologia, czyli bohaterka. Ale tak, jest to mroczny świat brukowca internetowego, tak zwanych clickbaitów, ogromnego apetytu na robienie sensacji, zarabiania na tym pieniędzy. Myślę, że to bardzo aktualny świat. No ale jest oczywiście intryga kryminalna, no właśnie kryminał, thriller, czy twoja ulubiona chyba kategoria, dreszczowiec psychologiczny? Tak, zostańmy przy dreszczowcu psychologicznym. Ja w ogóle lubię to słowo dreszczowiec. Mamy piękne takie słowo, polskie, tak. Mamy piękne słowo, tak. Na thriller, dreszczowiec, no prawda? Bardzo rzadko się używa. Czyli dreszczowiec, ale jednak psychologiczny. Psychologiczny, dreszczowiec mocno psychologiczny. No i problem polega na tym, że niewiele możemy więcej o fabule powiedzieć w tym wypadku, ale możemy powiedzieć, że ma ona swoją podstawę literacką. Ma podstawę literacką w postaci bestsellerowej książki Kuby Szamałka, a właściwie trylogii Ukryta sieć. Tu od razu się nasuwa pytanie. Jeśli mamy do czynienia z literacką trylogią, to czy może jest apetyt na to, żeby ciąg dalszy nastąpił? To się okaże, zobaczymy, jak państwo przyjmą tę pierwszą część. A jeśli dobrze? A jeśli dobrze, to niewykluczone, że ciąg dalszy nastąpi. Że powstaną kolejne, tak. Kogo zaprosiłeś do współpracy? I tutaj oczywiście mam na myśli tę stronę wizualną. Pytanie w końcu do absolwenta Akademii Sztuk Pięknych. No i aktorzy. Film sfotografował Tomek Woźniczka, bardzo dobry operator, z którym zrobiłem mój pierwszy film krótkometrażowy, Otwarcie. Także to jest troszeczkę inny język, wydaje mi się, niż to, co zazwyczaj w polskim kinie oglądamy. Myślę, że ten film wygląda troszkę inaczej, z czego bardzo się cieszę, bo zawsze lubię, jak coś wygląda intrygująco. A muzykę zrobił Hubert Zemler, awangardowy perkusista, kompozytor. Także ja myślę, że tu też proponujemy coś ciekawego. No a jeśli chodzi o aktorów, no to... No właśnie, kogo zobaczymy na ekranie? No w roli głównej jest wspaniała Magda Koleśnik, bo to Magda jest tutaj gwiazdą. Andrzej Seweryn, to też nie muszę państwu przedstawiać. Piotr Trojan. No też nie musisz. Wiktoria Gorodeckaja. Też wspaniała współpraca i powalająca rola. I mnie się wydaje, że w ogóle ten film jest bardzo dobrze zagrany. Udało się rodzaj autentyzmu w grze aktorskiej osiągnąć taki dla mnie satysfakcjonujący. Czy twój film jest adresowany zarówno do tych, którzy są już fanami tego pierwowzoru literackiego Jakuba Szamałka, czy przede wszystkim do tych, którzy książki nie czytali? Absolutnie jest dla wszystkich. Nie ma tutaj znaczenia. Ci z państwa, którzy przeczytali, zapraszam, będzie super zaskoczenie. Jednak. Tak, będzie. Ci z państwa, którzy nie czytali, no nie trzeba czytać książki, żeby ten film był przygodą. Na tym polega kino, więc nie ma tu żadnych ograniczeń. Zapraszam do kina, naprawdę. Z Piotrem Adamskim, reżyserem filmu Ukryta sieć, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Don't get me

jeszcze trochę z boku na bakier trochę był. Właściwie nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. Polskiego Radia. Me while you were looking for yourself out. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć z Czankowem w sprawie Święta Bliźniaków. Przenieśmy się tymczasem w zupełnie inne miejsce, gdzie są samoloty odrzutowe i śmigłowe, oprócz tego helikoptery, wiatrakowce i inne maszyny latające. Dziś i jutro Airshow w Radomiu to największe tego typu pokazy lotnicze w tej części Europy, a Polskie Radio jest patronem strategicznym wydarzenia. Trójka też tam będzie, a Kuba Witkowski już wczoraj przyglądał się treningom i przygotowaniom do pokazów i wie, co warto zobaczyć. Powiem Państwu jedno. Wczoraj podczas treningów było głośno. Ale też przepięknie. Zapewniam, jeśli dziś pogoda pozwoli, Airshow w Radomiu zapowiada się iście nieziemsko. Kto wystąpi? Będzie oczywiście grupa akrobacyjna Orlik, która świętuje 25-lecie. Będą zespoły z Grecji, z Belgii czy Wielkiej Brytanii, no i Niemiec. Wreszcie będą też piloci z grupy Żelazny. Będziemy wykonywali pokaz dzienny na trzech samolotach z Lin-50. Mówi podpułkownik Krzysztof Szopa-Szopiński, członek grupy. W składzie lider prowadzący Wojtek Krupa, prawoskrzydłowy Wojtek Grzechowiak, lewoskrzydłowy Dominik Łuczak. I w godzinach później wieczornych będzie jeszcze wykonany dodatkowy pokaz z pirotechniką. Czyli już wchodzimy też w tą fazę lotów wieczorno-nocnych. Nie zabraknie też mistrzów akrobacji. Będzie Łukasz Czepiela, będzie Artur Kielak, Marek Choim, ale też Robert Kowalik, 10-krotny mistrz Polski. Poleci wyjątkowym samolotem, to Extra 300L, maszyna przeznaczona wyłącznie do akrobacji. Ten samolot jest dopuszczony do bardzo dużych przeciążeń. Praktycznie jest bardzo mocna konstrukcja, plus minus 10G. To znaczy, że jeżeli ważymy 80 kg, to dopuszczalna waga przy 10G tego pilota będzie 800 kg. Nie zabraknie też atrakcji historycznych. Jacek Mainka, szef latającego Muzeum Polskich Sił Powietrznych, wraz z zaprzyjaźnionymi pilotami zaprezentuje historyczne maszyny. I nie są to repliki, a mowa tu o T-6 Harvard, DHC-1 i jeszcze jednej legendzie lotnictwa. Dalej stoi P-51 Mustang, dzieło Amerykanów, którzy na zamówienie Royal Air Force stworzyli myśliwiec w 40 roku, który stał się jedną z broni, która zmieniła zdaniem wielu, wielu losy II wojny światowej. Wszystkie te samoloty będzie można dotknąć, a także o nich porozmawiać. Bardzo duża atrakcja, zespoły są bardzo wyselekcjonowane i z najwyższej półki. Mówi dyrektor pokazów, generał brygady, pilot Grzegorz Ślusarz. Ale co jest szczególne w tych pokazach, że można po takim pokazie podejść do pilota, porozmawiać z nim, zapytać, dlaczego wstąpił, dlaczego ma taką pasję, a nie inną, dlaczego kocha ten zawód i to będzie na wyciągnięcie ręki. Na pewno nie zawiodą się też fani śmigłowców. Helikoptery również wezmą udział w nocnych pokazach, a także w akrobacjach. Tylko w Polskim Radiu dostępna będzie pełna transmisja wideo z imprezy. Transmisję będzie można oglądać na specjalnej stronie internetowej airshow.polskieradio.pl oraz w mediach społecznościowych. A na zegarze 25 minut do 8. dzisiaj święto najlepszego przyjaciela człowieka. Proszę Państwa, jeśli chodzi o psy, najpopularniejsze imiona w Wielkiej Brytanii to Poppy, Alfie, Molly, Bella i Charlie. A jeśli chodzi o Państwa historię w roli głównej z czworonogami? Opowiadał taką historię, że jeden z antycznych bohaterów wyjeżdżał gdzieś w daleką podróż i tam pozyskawszy ogromne majątki, mówi do swojego służącego: zawieź to, zostaw to moim najbliższym przyjaciołom. Jakież było jego zdziwienie, kiedy wróciwszy z tej podróży, wszystko znalazł u wezgłowia psa. I pyta się: coś ty zrobił, człowieku? Psu dałeś wszystkie moje bogactwa? On mówi: czyż on nie jest twoim najlepszym przyjacielem? On zawsze przyjdzie i będzie u twych nóg leżał. Czyż to nie jest największy przyjaciel? No i faktycznie. Na pewno najbardziej wierny. A jeśli nie mamy pomysłu, oczywiście można na imię dla psa, można z nim poprzebywać i zastanowić się nad tym, czy dane będzie do niego pasować. Można też posiłkować się internetem, ale w skrajnych przypadkach zdarzają się też takie rzeczy. Chcę powiedzieć, że mój znajomy, kolega, miał owczarka niemieckiego, którego nazwał po prostu pies. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie czworonogów, a my za chwilę wybierzemy się na święto bliźniaków. Dzień spieczonego bliźniaka, 23, to już jutro w Czarnkowie. Naszym gościem jest Jan Pertek, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie. Ale zdaje się, że od piesków zaczniemy. Pan ma też członka rodziny Karmelka, Jamnika. Mało tego, trochę czekamy na połączenie z wami i pies patrzy na mnie, bo chciałby już wyjść na spacer, ale musi chwilę poczekać, pogadamy o bliźniakach i zaraz się z Karmelkiem wypuszcza. Dzień spieczonego bliźniaka, to już tak sprawnie musimy, zmotywował mnie pan przeprowadzić tę rozmowę. Dzień spieczonego bliźniaka, skąd ta nazwa? Bo to podobno od pieczonych ziemniaków wszystko się zaczęło. Nie, to taka właśnie zabawa. Szukaliśmy pomysłu na zakończenie lata. Można zawiesić hasło żegnaj lato na rok, a można na przykład spotkać się z bliźniakami, żeby się integrować z nimi, jednocześnie w takim słonecznym, radosnym nastroju pożegnać wakacje i lato. Jak takie spotkania wyglądają? To już jest 23 spotkanie, więc sporo już za nami. Była przerwa, zdaje się, roczna. Co się dzieje na takich spotkaniach z bliźniakami? U uciekamy jakby od takiej formuły traktowania bliźniaków jak królików doświadczalnych, a więc nie ma specjalnie badań genetycznych. Czasami pojawiają się psychologowie, czasami mamy, tak jak tym razem, grafologów, którzy próbują namówić na takie testy, ale tak naprawdę te bliźniaki mają się doskonale bawić, spotkać i jakby w takiej radosnej klimacie żegnać lato. W związku z tym trzy punkty programu, które praktycznie od początku funkcjonują w naszym programie. Po pierwsze piknik pod ratuszem, potem przemarsz przez miasto z taką dwuznacznym hasłem bliźniaki przyszłością narodu. Tak to tłumaczymy, że jak ta genetyka, ta demografia taka dosyć licha w tym kraju, to może ciąże mnogie są jakimś pomysłem na ratowanie tego narodu. A następnie finał w Parku Staszica. Teraz i stąd ta przerwa w nowym, pięknym amfiteatrze. Kończymy to spotkanie dużym koncertem, zagra w tym roku zespół wideo. Przedtem wręczymy nagrody w wielu konkursach, bo jeśli pan pozwoli, to wspomnę artystyczne deble. Można pokazać, co się potrafi, czy to estradowo, czy sportowo. Wybieramy najbardziej podobną parę bliźniaków z hasłem jak dwie krople wody. Oglądamy modę bliźniaczą i tutaj pomysłów jest całe mnóstwo. Wreszcie bliźniaki przywożą z albumów świetne foty i tutaj też takie zdjęcia nagradzamy. Naprawdę duża zabawa i dla samych bliźniąt. Pani Janie, bo ja jeszcze chciałem spytać o to, że tutaj o te kwestie genetyczne, czy jeśli chodzi o bliźniaki w naszym kraju, czy w ogóle nie tylko w naszym kraju, to jest pewnego rodzaju piętno, to jest traktowane jako anomalia. Ludzie się trochę temu dziwią cały czas, bo tak sobie myślę, nie wiem, o osobach też leworęcznych. No, za każdym razem, kiedy jest jakaś mniejszość, no to ta większość się interesuje i dopytuje i czasami zadaje pytania, które mogą już na dłuższą metę irytować. Tych ciąż mnogich jest całe mnóstwo. Przyczyn oczywiście wiele. Późne macierzyństwo, chemia, zapłodnienie in vitro i tak dalej. One powodują, że tych bliźniaczych porodów jest bardzo, bardzo dużo i myślę, że już przestają być to anomalia, zaczynają być jakby traktowani normalnie, aczkolwiek no, są pewną atrakcją. Czasami w tych oczach nam się dwoi, troi, zwłaszcza kiedy przyjeżdża, tak jak w tym roku zaplanowane ponad 100 par, to naprawdę jest to atrakcyjna, ale taka serdeczna i życzliwa atmosfera, która temu towarzyszy. Pan ma jakiś sposób na to, żeby odróżnić, zapamiętać imiona? No sporo tych osób jest pewnie. Pan jako organizator no, ma do czynienia z wieloma z nich. To prawda i tutaj z rozróżnianiem jest oczywiście problem, ale opowieści samych bliźniąt są znakomite i często się nimi dzielą. Na przykład to, że się zamieniali w szkołach i jeden się uczył matematyki, a drugi języka polskiego i w ten sposób matury zdawali na przykład. Albo, że dwie panie mieszkające bardzo daleko od siebie stwierdzają, że w tym samym momencie bolą je te same zęby na przykład. No ta nić złota, która wiąże te postacie z ciąż mnogich są rzeczywiście wiążące i rzeczywiście są prawdziwe, bo niektórzy traktowali to trochę jak przymrużeniem oka. Okazuje się, z takich opowieści u źródeł rzeczywiście tak jest. Jak to jest z tą nierozłącznością bliźniaków? To faktycznie funkcjonuje? Znaczy to pewnie różnie bywa, ale na pewno mieliśmy tu starszą parę i na przykład jedna musiała pożegnać ją na tej ziemi i bardzo z tego tytułu cierpiała. Bardzo za sobą tęsknią, lubią przebywać często ze sobą, rzadko się kłócą. No tego typu historie też u nas wybrzmiewają. Wie pan, przy takiej mnogości tych par są pewnie i odstępstwa od takich zasad, ale generalnie ta złota nić je wiąże na zawsze. Jest jakaś taka więź być może bardziej głęboka, bo zdarza się, znaczy raczej rzadko się zdarza, że bliźniaki ze sobą żyją jak przysłowiowy pies z kotem. To prawda. To zresztą łatwo zaobserwować na tej imprezie. Mało, że żyją jakby ze sobą w zgodzie, to świetnie się integrują z innymi bliźniętami. Myśmy tu mieli doświadczenia, że młodzi ludzie przyjeżdżający z różnych stron Polski, potem okazuje się, że stworzyli rodziny, jak się domyślamy, znając trochę genetykę, ciąże mnogie były skutkiem oczywistym takich związków. A my się cieszyliśmy, że dołożyliśmy, jak powiem, palucha, to oczywiście w cudzysłowie, do tego związku. No to zapraszamy w takim razie na Święto Bliźniaków. Dzień Spieczonego Bliźniaka to już jutro w Czarnkowie, a naszym gościem był Jan Pertek, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie. Do usłyszenia. Zawsze